És quan plou que ballo sol, vestit d'algues or i escata. Hi ha un pany de mar al revol i un tros de cel escarlata. Un ocell fa un giravol i treu branques una mata. El casalot del pirata és un ample girassol. És quan plou que ballo sol, vestit d'algues or i escata. És quan ric que em veig a pi, el vessal de sota l'era, em vesteixo tot antic i empaito la masovera. I entre Pineda i Garrí planto la meva bandera. Amb una agulla sequera mato el monstre que no dic. És quan ric em veig i a pic el vessal de sota l'era. És quan dormo qui veig clar foll d'una dolça metzina amb perles a cada mà. Visca el cor d'una petxina, sóc la font del comellà i el jazz de la salvatgina. Oh, la lluna que s'afina en morir carena enllà. És quan dormo que hi veig clar poll d'una dolça metzina. És quan dormo que hi veig clar foll d'una dolça metzina.